ومنها ما وقع مضمون جملة دنا دي اغه مواضع انا چې حذف ته عاملنا بعد مفعول مطلق واجب ده په حس وجود کې یا فطره مواضع ده هغه مصدر ده وقع مضمون جملة تو واقع شي مدلول مضمون دي جملة دولا کا مراد په مضمون دي جملة سره مضمون التزامي ده یعنی مدلول دي جملة لا محتمل لها غيره کنه وی محتمل اذا جملة را سوا ده پدغه زبتا کې صرف ځواک دی نه دی یو د مفعول مطلق او مدلول د جملې وی نو په دې سره اعتراض وشه د اغنا چې مدلول د مفرد وی لکه راجعون په احتاریه او بل لا محتمل لها غیرها غیره دغه مفعول مطلق نه سوا او بل مدلول دغه جملې نه وی و دې سره اعتراض وشه د اورښت دی نه پاتې اغه او د خدای سره مثال له علی 1000 درهم اعترافا دنی په دغه عبارت کې د اعترافا مصدر ده واکه شوا دای مدل التزامی د ماقبل جمله مدلول مخکې جمله دغه په مخکې جمله کې له علی د خبر مقدم 1000 درهم مقدم اخر کلمات علی رغیدو ا کلمات علی په اصطلاح کې په هغه وکاله کې د پرواز درو لزوم د شی په نفس باندې په طریقه وکړه نوی په اعتراف د لطونو اعتراف ته اغه مدلول شه او دغه اعتراف نه سوا بل محتمل نشته چې دغه اعتراف دې وی مثلا چې انکار ده فاب نه نه کوده نه نو دا د تطبیق په مثال شوی نو مثال ته ایس وجد خطف دارو چې کلا عامل نه سبای د اعتراف تو اغه خطف شه ځکه چې د اخ په خلاف کائنات مخکې موجود پتا این دے موضوع کرنا دا سورا چی دا اصل دا چی موضوع تجین سے ملفوظ لگی او سن مسئل تدی اقامت معمول چی اعتراف اللہ کی مقام دا عمل موضوع چی اعتراف دا چی و معاونت مخی جملہ سر دکا چی دا مخی جملہ ہم مناسبا جی دا اغا عمل موضوع سر دکا چی اغا عمل موضوع بنو دلالت کو فا اغا مانا دلالت کو چی عمل موضوع تجین سر و یسمہ تاکیب لنسیحی و دغ مفر مطلقتا و دغ مزدرتا تاکیب لنسیحی یعنی دا تاکید دی اغی چالای چه آ نفس دای دای چه اعتراف یعنی دی دو دی اخ پمانس که مغایرت نشتا مخصود دای اطراع دا چه مغایرت خوشتا زکا مؤسط چکم اعتراف دای آ زمنی دای زمن دی اعتراف تو که پلیتا او دا ساریف دای جواب دای چه مغایرت نشتا ها اغا مغایرت نشتا چکم او زبیتا ورست دای او رست زبیتا که ما رو ندو آنا منا مغایرت نشتا اصمر مغيرت تأخو مكرون مع الغير ومنها ما وقع مضمون جملة زند دغي موازعنا تبسع عن الناس بعد ما فلا مطلق وجيب تحسو جبكي السلام مجيد اغي مزار داي وفع مضمون جملة شوى كشوى مدلول دا مخي جملة لها مفتمل غيره فإذا غي جملة لا مفتمل غير دهن زيد قائم حسن داي بدغ مثال كده حسن مزار داي او دا دغه مکه جمله مضلول دای ته ویل کارونه لکه مضلول دای چې دا جمله خبریا دي ولاته استعمال دې زده کو دي که زه حق دې باندې ځکه نو حتی محتمل شه خو یده نه ته وای بل محتمل څه جواب اتل دي یا کی زنده نو هیڅ په دغه دي کې عامل نه سبا و زبان حذف کیږي څه مسئله کاری نه کاری نه خدانه صدې پتا اند موضوع اصل دې مخصوص دې کې مسئول نه حق له ثبت صورت ثبوت المنال او صد مصد اقامات معمول مقام دامل معمول کا مخی جمعی سا لکا جدا مخی جملہ مناسبہ جدا عمل موضوع سا لکا چا اغا معنی دا کوئی چا تیمات سے موضوع سا لکا یا دا ہاں پا حد دلت کو مطا عمل موضوع چا منہ دی ثبوت دلت اترا و اسم تاکید لغیره و دغ مجدر تا تاکید لغیره اترا دا چا تاکید لغیر فرم حال دا لکا چا دا مواقع سے مواقع سمان تو ہو اتحاد ذاتی لیو شایدی صرف په یو لفظ باندې دوه ورته ورته څنګه خو لاوی لکه جان دې څنګه دې څنګه ورته لکه څنګه ته کېدل لګي غیر خدا معنا څولا دغه ته داغه چا دې پر ځای ته کېده اځ ده نه وایې جواب دې چې غیریت دغه ته اعتباری ده غیریت ذاتی نه ده و دې په من کې ذاتی غیر ده بلکې غیریت ده اعتباری څنګه اعتباری ا موقت کې کیم دای ا حکم عظیم نه دای ا د تاکید کې کیم دای دا ساری یعنی دا فرق یعنی دا مغایرت که اموقت مقرون مع الباطل ده لکه اولا تا خود باطل استعمال تا پا جمله کی او دا تاکیس چکیم دای دا محکم دای نو دای مقرون مع الباطل ده لکه دا سجیس خلیه حسن یا مانا دا تاکیس لغیره دارو و یسم ما تاکیزا مقصود دای و یسم ما تاکیزا لنفسه این دا لغیره متعلق پا تاکیس کرنه دای بلکه متعلق پا تاکیس خضر دای و یسم ما تاکیزا لنفسه لأجل دفع غیره نما ولکی دی تاکید لپاره دی دا تاکید د نفسه دی ان یې موکد تاکید په معنی کې ذاتی اتحاد د خپل نفسه د کوي لأجل دفع غیره لپاره دفع د غیره اعتراض دی چې دا تاکید د نفسه شه مخ کې تاکید د نفسه هو دا د دې د پنځه خبره فرق نه یو د دې فرق ده په دا غزا به تا کې دا مصدر تاکید د نفسه دی و سره د دفع د غیره هغه دفع کته باطل او پاما کې د بتا کې مسئله مطلق څه ستاسو نه کوي ورته باعث پته کې دفع د غیر نه دغه غیر نه راځه و منها ما وقع مصنع زنه د اغه موازنه چې حذف ته من نه بعد مسئله مطلق واجب په حس وجود کې سلام موجود د اغه مصدر دی وقع مصنع دی او شوي مصنع یو په دا بتا کې بخت اول تشریف ته کوی دات کی سرور کوی دات کی دغه مصدر او صورت وی د تسنیوی معنا کې وی تقریر ترتیب دی مضاف وی فاعل یا مفعول تا و دې حیثیت دا دفع فاعل دا ضرور کوی دا کی او دویم پس بیت مثال د ممثل سره جو کی لبیک و سعدیک دا نه په لبیک کی اصل کې و ال با بین یو خدای کاپ لمی ته و مضاف شستی ان په دفع ساکت شو دا سره تن تسنیال ازوائد خذف شوی دی ادم د جمارو ال با بین دغه ګوره البابین ته کای چې کیم دای صورت دې تسنیه دای او په معنا کې تقریر او تفسیر دای نو دا معنا ده چې بار بار حاضر دل او مضاف نه وي زمير د مفعول ته ادا ده د مفعول دای په دې حیث چې دا مفعول دل ده فوائد قیود ذاتی چې کله د اوه چې صورت وجه تسنیه نو اقرار وجه د اغنا چې صورتان تسنیه نوی رکا ضربت ضربن کثیرن فیل دکا و سرا دکا دکا مانا که تکریر تفسیر دا خود صورتان تسنیه نوی اچه ویویل چه پا مانا که تکریر تفسیر وی اخراج وو که د اغنا چې مانای دی تسنیه لکا ضربت ضربن تسنیه حقیقی وی دکا فیل سرا دکا دکا او بل دا چه مضاف فائل یا مفول تا وی اخراج وو که اغنا چه بلکل مضاف نوی لکه فرج البصر قرتين لني قرتين صورتان تسنياد منا کي تقرير تفصيل داي مضاف نه فاعل يا مفعول دي دغه خپل سره دغه اچي وي چې من حيث انه فاعل هو دي حيث چې لو زه فاعل وي اي ده مفعول اخراج او كذرب تو ضربي الامير ضربت يا عجبت ان ضربت ضربي الامير دا ضربي الامير چې کوم داي نور هغه چې کلی دي صرف دا اضافه فاعل ده نه داي دغه د امیر فاعل دې ضرب نه لای نو که فاعل دې ضرب غیر وي په امر دې استقرا دا شرایط موجود په لغه فوائد پر وجه دې دي وجه دا دو چې مصدر دا قسم دې مصدر سره د دغه قیودات نه چې کلا وی دا کثیر له استعمال ا کثرت استعمال جو نو که عامل یا خاطر چې ذهن آتا جواب کو ادا قسم دې مصدر چې دغه شرایط په کې نه وي دا کوی دته بیا دا استعمال دې نه چې ډېر نه څه کچې ته حاضر شي بیا دې نه زه هر موجود ته نه دې دې وجه نه چې دا وجه ضرور تک دا وایي اس وا خبره په دغه وجه د هر وجود کې اساسه هو ظاهره ده اصل کې تقدیر دې عبارت دی او په اخر کې وشي چې دا نه ده خو پدا نمک که اعتراضات تو ہوتی یو اعتراض خدا دائی چطو بھی آئی چکا چیتا دورتن تسنیاوو کمانا که تقریر تقریرو نو بیاوی عامل نتبا خذر شیری وجبن ایتو کجا مصرد بخر جایل بسارا کرتا سینی آنیا خدا غا جمع دو فیر خود را دکر دائی جواب بھی خدا یو بل قید سرا مرا دائی چن مزاق اخو مزاق نو نے فائد یا مصر لکا حفل دکر ایس اعتراض دائی چهر کلا جدا کج مراد ہوا که مضاف وی دا قسم دا قسم نه مصدر ضمیر د فاعل یا د مفعول ته به ذکر کوو به نه دغه پر تاریخ هندی دا جواب کړی دا په د ځکه نه ذکر چې اکتفا د مثال دی په مثال ته مزه خدات جواب ضعیف دی تاریخ څنګه ځکه چې مثال هو یو توضیح ته مسل دی پرابې او ورسته تمامیت ته مسل نه دی مسل یو ورته مگر دی دی ایغه نه ورسته دای ذکر کیږي او څه چې کلا دا خو ته متمم دی مسل وګرځي او ګرداول دی مثال متمم دی مسل دا کې تکالو یعنی مثال خو خارج دی مسل نه دی اور ولای کیږي توضیح ته مسل دی پر ورسته تمامیت ته مسل نه ا تاسو دې متممات ما وګورئ ولا تاسو ان دا مثال چې کی ما خپل طریقه دې مثال دو امه هغه نه خلاف دی دا په دې اعتراض مقصد دا چې دوه د جواب دی خو بیا دې اعتراض کوي چې دا خو مصنف کړی دی اخوک ابوک کی دنه ولتا مکبرتن موحدتن مراد دی دا کوي دی نه خو دې غیر نه دی په متن کې اکتفا بالمثال کی مشاریع طرفانا جواز دا چه مثال تدواد کنی یو اغا مثال دا چه پا صورت مثال بی چه مصدر پا نحو یا پا مثلو سرائی آمو تمیم دیمو مثال نا چگر دوائی آخاری جو دیمو مثال نا او یو اغا مثال دا چه پا صورت مثال نبی آمو تمیم دیمو مثال نا چگر دوائی آخو کا ابو کا خو مثال دای چه پا صورت مثال دا اولا مثلو نحو نا سرائی نو اغا آمو تمیم دیمو مثال نا چگر دوائی پاک تکلوف نشت او یو هغه مثال چې په صورت مثال لکه دا مثلو لبیک دا خارج د ما قبل نه دا متنم د ما قبل د پرانه دا څه کوي باقي دا د تراځي پر اجنه په سره هندي ور جواب وک بیا به مراد کا سره څه جواب کوي په کله لاکې مراد د اضافه د ویل نه کوي ته اېل نه کا ذکر لکه چې دا چې تم د مفعول مطلب کې کیند نو په دغه کې کثرت استعمال په دغه کې دایم ځات دا کیسه موږ په دغه سره راغله دا نه استعمالي مګر مضاف ځار کله نه استعمالي عدد دا څه دی چې دا مضاف استعمالي دا کیسه موږ په دغه سره چې دا کوي دا مصنف ترکا اکتفا وکړه په ټول عرف په دغه داسته او عرف چې کوم دا اخر نه کوي یا بس دغه نه باندې میږي ځکه ذکر ته حاجت ته دښته بل اعتراض دی دریم چه دا ربی که سعاده ای که چکیم ذکر ده دا مزدر ده مجرده ده که مزدر ده ماضی ده بی که مسادر ده ماضی ده بی دا لفظ انکار ده نکو پا لفظ که خداوائد نشتا که مسادر ده مجرده بی نو معنی نو ده سر مناسی دکه تف کو مناسی تکریر تکریری ده بی آخو ده ماضی ده معنی نو جواب دا ده اولم جواب چه دا مسادر ده ماضی ده بی اصل که هو اولیب لکا البابی بیا غفیر چه خضب شا کثرت استعمال دی وجنا یا دی وجنا حضور شو پھر آغا دی وجنا کثرت استعمال دی وجنا لپورا دی تحقیق بیا تو لکر شو اولیب لکا البابین اولیب لکا اولیب لکا البابین کی علام تخفیف تکر حضور نو البابین تسنیا مضاف سولا و دکار دی البابین نو پر تسنیا مضاف سولا و دکار دی آغا دا وائن حضور شوال بپورا دی تحقیق ان دیدی پرا دو این خدم چل چی دائی زر کی فارغ شی و اغی دعا دی نفس تا لیکن دا لبائی که خو مقصود ندائی دا خو ملبیب صرف دائی آئی چی خدای پا که حضرتو پا خدمت کی حاضر دا خو صرف دام را عزیری ہو پدا نورا چی دعا ہو جلدہ ہو مجلائی و اغی دعا دی نفس تا زر فارغ شی لیکن اغی دو ایدن لرش بل ام مجرد تا جار دا فسا عدی که تی و پس آده که که اداس بایه دوله دو اده که حضرت فل چه دای سیزر کی فارش شو و اغه انتصال ده محمود دیده دی. مثلا چه تا چاته یه چه ساده که زیتو امداد که بار بار مدد نکایی زیتا امداد توشی چه آخی بیتاو سی زیت بای فارش شکستا انتصال ده محمود دیده بهر تقدیر نو ایز داغا اولیت بولا که لبای که مانا سدو ای لبای که مانا دادو مقیم لخدمت کا اقامتا مجیدتا غیر منقطع زیت پر خدمت کی وجودی بار بار بلد اللہ منقطع مندر اصادی کلام ندو اعینو کا اعانتا کثیرتا غیر منقطع بار بار زیت مدد کو ام منقطع مندر دات نمونا اصادی کا جکی مو اس عدو کا اسعادین او جکل آغا فیل خضر شم نو اخ کاب زمیر تا دیدر تسمی اضافت وشم نو پہ اضافت ساکت شم اضاوہ اید خضر شوال رب تا مجھا رب تا لی پرد دی سدائی انتصال محمد بیتا دستا یا جواب دیدائی چی دادائی مزدر دی مجرد خو مانا ایدی مزدر او دا فردر ورا کدائی شی چی مزدر دی مجرد مناو دیساوی اید آغا فیل اولیب بویل خضر شم او جو بن کل ناپ موجود پا نفس حضر نا نفسر اپا تا عند موجود آموجود او صد محصد دی اقامت دی معمول و مقام دی عامل سا اولید اطراز دی چه معمول خبزی دی عامل اولید غیری دی مقت معاون نسر ای دولا خمک که معاون نسا چه جمعه دی نجواب دادا چه معاون دولتا که مقت جمعه نستا و نور معاون نستا دا صورت تسمیه دا امانا کی تکرار و تکثیر دا اضافت دا معاونین دی بتشکی وضافت خانه لکه چکلا چی اضافت و فائل تا وش زمیر دی فائل مفلتا نو اغا معنای آگاد تا چی کما تو ذکر دی فیل سرانه چی لکه فیل چی ذکر چی ویو دا غا معنای دی نسبت حدث یا فائل تا وشی یا نسبت دا حدث شدا وشی نو اغا معنای آداد تا نگلتا معاونین دا سوئی چی اقامت تا معمول پا مقام دی عامل فا معاورن کے صورت تسنیه یا تکرار فرمانا یا